أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. آمنت بالله صدق الله العظيم. خبر احترام اوریدوں کو، 2029 کال کے نند اتوار روز دا جولای دا میاشت نولسم تاریخ دی دا نسد پا نوی امارت کی دا مدرسہ روضۃ الاسلام نتاسو دے ایف ایم پا چینل بانے با دا مفتی صاحب خبریں تری ہو رہی نن دا دور افتتاح کی گی ماتم پاک دعوت لاغلے دے گلاب نی ستوال تو سو مقام احماس دے دو نظم نما لکھری دی او یو نظم زما زی خیر لبرار لکھری دے میں انشاءاللہ تاسو مخدر آن دکون مدر طور نمخ کے دا اللہ تعالی حمد او ثنا د طوفانونو بارانونو اور ابو خدایا اے د مارغانو زناور او میگو خدایا د طوفانونو بارانونو اور ابو خدایا اے د مارغانو زناور او میگو خدایا ہر وقت قدم پہ قدم تالز شکر نوائم ہر وقت قدم پہ قدم تالز شکر نوائم پوڑ جبا تال ہر وقت حمد نوائم د زنگلن دریابن رزش کو خدایا اے د مارغانو زناور او میگو خدایا د مرغو جبیستا صفت بان گویا ندی د مرغو جبیستا صفت بان گویا ندی رنگ رنگ وزنن کی ساز ند ہر خوان دی دغرن چگ کان بٹ دشین کو خدایا اے دمارغانو زناور دمے گو خدایا تا نہیں سپٹن دی ٹول ساد حکم لان دی دی دیر ساری اچ دی سما مور پیو باندھ دی دشنو باغ نسرو گل نو باغی چوف دایا اے دمارغانو زناور دمے گو خدایا نشت بل خدے ٹون صفت نہ اللہ تعالر دی نشت بل خدے ٹون صفت نہ اللہ تعالر دی تا پیدا کرے دا ہر سخ پلے سنا لر دی اے دروہ نو جماعت نو مخبرو خدایا د طوفانن بارانن اور ابو خدایا دے گناہ گار یم اے دسم کے داسمان ربا دے گناہ گار یم اے دسم کے داسمان ربا بخن غوارم گلابیم دی سنا خوان ربا اے د دین ورس پو میں اوستور د شغلو خدایا اے د مارغانو زناور د میگو خدایا د طوفانن بارانن اور ابو خدایا اے دمارغانو زناور دمے گو خدایا رمبے نظم دے افتتاح مدرسہ روضۃ الاسلام نشدا شورو ابتدا دا اللہ لسنا دا شورو ابتدا دا اللہ لسنا دا نن ابتدا دا خواہ دا ہر چا دا شورو ابتدا دا اللہ لسنا دا نا

ما چې سبوختل هغې ترا علم ما چې سبوختل هغې ترا علم اخلم دیدن د مزو سرا اخلم دیدن د مزو سرا زړه می سری شوي دي ازغو سرا شکر چې ما خپل مخ لګولی و شکر چې ما خپل مخ لګولی و ستا د مبارکو د اوبو سرا پیغمبر علیه السلام په دې ښه مبارک اوږه باندې ښکل کړی دی شکر چې ما خپل مخ لګولی و شکر چې ما خپل مخ لګولی و ستا د مبارکو د اوبو سرا زړه می سری شوي دي ازغو سرا خاکی مدینہ میں نور دستر گدے خاکی مدینہ میں نور دستر گدے نبل دومستر کے درنجو سرا نبل دومستر کے درنجو سرا زڑ میں سر شو دی ازغو سرا خون کی او خواگ با برابر نکرم خون کی او نعمت با برابر نکرم ستا دسرو قجور دخوگو سرا زلمی سیر شویدی ازغو سرا او زلمی دسینی نرائی بطال دے زلمی د سینه نرا وتل دی کلب لوگی شد لوگو سرا زلمی سیر شو دی ازغو سرا کاش یو مرد ز البتل کے کاش یو مرد ز البتل کے سیل کی بدر تلم دمرغو سرا زلمی سیر شوی دی ازغو سرا یو نات لد خدای نها غزی غوارم یو نات لد خدای نها غزی غوارم تچی والار خوگو بو سرا تچی والا خوگو بو سرا زلمی سیر شوی دی ازغو سرا مدحا چی گلاب پا وزنون کے مدحا چی گلاب پا وزنون کے ستاد پاک حرم دشنو پر دو سرا زلمی سیر شوی دی ازغو سرا ستاد د غشین گمبت لیدو سرا زلمی سیر شوی دی ازغو سرا دا دویم نظم دی افتتاحی دور تفسیر القرآن مدرسہ روضۃ الاسلام نیستا 19 جولائی 2009 روز اتوار او شاعر دے خیر الابرار دا طرز مفتی سے بلخواہ کو دے بارے ماغا تیرے جرسا کم یو کلام لکلو انوار دا پاک اللہ انوار دا پاک اللہ دل تبری گی کرازی دورا دا پا قرآن شروع کی گی کرازی انوار د پاک اللہ دل توری گی کرازی دورا د پاک قرآن شروع کی گی کرازی نن دیر وقت فتنی دے محفلنا د دین کم وی محفلنا د دین کم وی ننده د فتنه وخت دی محفلنا د دین کم وی محفلنا د دین کم وی د عرش نا رحمتنا نازلیږي کرازی د عرش نا رحمتنا نازلیږي کرازی دورا د پا قران شروع کیږي کرازی انوار د پا کلا دل تبریږي کرازی دورا د پا قران شروع کیږي کرازی گلنا بہارنا رنگینے دی خوشبوئی دا رنگینے دی خوشبوئی دا گلنا بہارنا رنگینے دی خوشبوئی دا رنگینے دی خوشبوئی دا پائے فیمبان دا درس با خوریگی کرازی پائے فیمبان دا درس با خوریگی کرازی دورا د پا قرآن شروع کیگی کرازی او دا پا کیو رہی دا چا دا یقین نو چه دا زیب مدرس شی چه دا زیب مدرس شی دا چا دا یقین نو چه دا زیب مدرس شی چه دا زیب مدرس شی چه خود غواری دیو بنتا برسیگی کرازی اللہ لیو کی که خدای غواری دیو بنتا برسیگی کرازی دورا د پا قرآن شروع کیگی کرازی انوار د پا کلا دل توریگی کرازی دورا د پا قرآن شروع کیگی کرازی هر وقت فرشتی گرزی دنی ستی پا کسو کی دنی ستی پا کسو کی ہر وقت فرشتی گرزی دنی ستی پا کسو کی دنی ستی پا کسو کی طالب تا وزر نئے خوریگی کرازی سبحان اللہ بازو پی طالب تا وزر نئے خوریگی کرازی دورا د پا قرآن شروع کیگی کرازی دیر زیاد بہر سوار د مفتی صاحب دلہ جینا د مفتی صاحب دلہ جینا دیر زیاد بہر سوار د مفتی صاحب دلہ جینا د مفتی صاحب دلہ جینا بیمار زئے پدم بانے رغیگی کرازی بیمار زئے پدم بانے رغیگی کرازی دورا دپا قرآن شروع کیگی کرازی دنیا دی دو کا نکڑی دا عرب استلادا دا عرب استلادا متا دا چت نور پہ صفا کیگی کرازی دا مفتی صاحب نما اور دلو تس بیان شلا دے درس کے بیاوا رہی دا متا کے کپڑے تو وہی چپکا ماں کپڑے بانی تنور پاکی گی دا دنیا دا کا مثال دے دنیا دے دو کا نکڑی دا عرب استلادا دا عرب استلادا متا د چت نور پہ صفا کیگی کرازی دورا د پا قرآن شروع کیگی کرازی دعا د پار دامے اولیکل خیر الابراریم اولیکل خیر الابراریم. طالبان بھی چې دا شاعر څوک دی دا د مازوی دی. دعا د پار دامے اولیکل خیر الابراریم اولیکل خیر الابراریم. دوستان زما پشان پہ خوشحالی گی کرازی دوستان زما پشان دیر خوشحالی گی کرازی دورہ دپا قرآن شروع کی گی کرازی انوار دپا کلا انوار دپا کلا دل تمری گی کرازی انوار د پاک اللہ دل تمری گی کرازی دورہ د پاک قرآن شروع کی گی کرازی. ندے قرآن پر فضیلت و برکت اللہ تعالی زمو سب رسول گناہوں معاف کی نہ خدای در تما یو جلا لکھنے نا مرگ نہ موڑان دی گناہوں نا صفا کا زلم رانا کا پخوگی مان مرگ نہ موڑان دی گناہوں نا صفا کا زلم رانا کا پخوگی مان قیوم قادر رؤوف رحیم حاکم حکیم مولا کریم ڈیرو چت شان لر عظیم قیوم قادر رؤوف رحیم حاکم حکیم مولا کریم ڈیرو چت شان لر عظیم جب گویا نم پاس ماؤل حسنا کا ظلم رانا کا پخوگی ماں جب گویا نم پاسما الحسنا کا ظلم رانا کا پخوگی ماں مرگ نہ مڑان دی گناہوں نا صفا کا ظلم رانا کا پخوگی ماں ساد قدرت پکائناتو پجمادات حشرات پمخلوقات حیوانات استاد قدرت پہ کائنات پجمادات حشرات پمخلوقات حیوانات کامیاب انسان دسو کس طرح رضا کا ظلم رنا کا پخوگی ماں کامیاب ہے انسان دسو کس طرح رضا کا ظلم رنا کا پخوگی ماں معاف مکر غفار الذنوب جبار ستار العیوب جدا منکر دا محبوبا مونگ جان فدا پا محمد رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم مونگ جان فدا پا محمد رسول اللہ کا ظلم رانا کا پخوگی ماں کمزوری و پا عمل زیاد حلقہ زمونگا مشکلات خائی گتا لٹول صفات کمزوری و پامل زیات ہلکا زمونگا مشکلات خائی گتا لٹول صفات شرک و بدعت نکر زمونگا قید پاکا ظلم رانا کا پخوگی ماں شرک و بدعت نکر زمونگا قید پاکا ظلم رانا کا پخوگی ماں عمل دپار چی میزان راشد حشر پ میدان تور زمون درون کد ایمان

کال پا کال رجب کی طالبان رازی دیکھ کل دورے لد قرآن رازی دیکھ کل دورے لد قرآن رازی وی بات رکھی رات روجی پورے وی بات رکھی رات روجی پورے نن بڈیر وی رونا پشیتان رازی نن بڈیر وی رونا پشیتان رازی دیکھ کل دورے لد قرآن رازی دیکھ کل دورے لد قرآن رازی دوی تا وزرونا فرشتے خورئی دوی تا وزرونا فرشتے خورئی دا پا حدیث کی بیان رازی دا پا حدیث کی بیان رازی دیکھ کل دورے لد قرآن رازی کال پا کال رجب کے طالبان رازی دیکھ کل دورے لد قرآن رازی دیکھ کل دورے لد قرآن رازی او دا مفتی محمد مسلم سے لک شاگم دا پخیمہ موایا چی دل تز یوازیم موایا چی دل تز یوازیم ستارون ڈیل دل تک پیریان رازی ستارون ڈیل دل تک پیریان رازی دیکھ کل دورے لد قرآن رازی ناسی دا مفتی محمد مسلم آسر ناسی دا مفتی محمد مسلم آسر دے مخلوق کے دیر خیال مان رازی دے مخلوق کے دیر خیال مان رازی دیکھ کل دورے لد قرآن رازی دیکھ کل دورے لد قرآن رازی سواد دیر کرا چے کابل چترال نہم سواد دیر کرا چے کابل چترال نہم سوگ دا چار سدے سوگ دا مردان رازی دیکھ کل دورے لد قرآن رازی کال پا کال رجب کی طالبان رازی دیکھ کل دورے لد قرآن رازی نوی مدرسہ دا پڑھو لار کی دوئے نوی مدرسہ دا پڑھو لار کی دوئے دیبان دیر زیاد در بحسان رازی دیبان دیر زیاد در بحسان رازی دیکھ کل دورے لد قرآن رازی شام مبارک ٹول انی سکوالو تا شام مبارک ٹول انی سکوالو تا عرش نہ رحمت نا پہ او شان رازی عرش نہ رحمت نا دی باران رازی دیکھ کل دورے لد قرآن رازی کال پکا رجب کے طالبان رازی دیکھ کل دورے لد قرآن رازی داس محفل ناچی کمزے کیوی داس محفل ناچی کمزے کیوی دیت داسمان ملائکان رازی دیت داسمان ملائکان رازی دیکھ کل دورے لد قرآن رازی خواہ چیوی قرآن فقہ حدیث دا چا خواہ چیوی قرآن فقہ حدیث دا چا دیز رتبا نور دا خوگی مان رازی دیز رتبا نور دا خوگی مان رازی دیکھ کل دورے لد قرآن رازی لویا کامیابی دا خدای کتاب کی دا لویا کامیابی دا خدای کتاب کی دا دے بخوا کے تال د میزان راضی دے بخوا کے تال د میزان راضی دے خل دورے لد قرآن راضی اے گلاب سو کی پی خوشالوی اے گلاب سو کی پی خوشالوی شوق سر بانن حق دوستان راضی شوق سر بانن حق دوستان راضی دیکھ کل دورے لد قرآن راضی کال پکال رجب کی طالبان راضی کال پکال رجب کی طالبان راضی دیکھ کل دورے لد قرآن راضی دیکھ کل دورے لد قرآن راضی اس بس قوم شیخ القرآن راضی اس بس قوم شیخ القرآن راضی دیکھ کل دورے لد قرآن راضی دیکھ کل دورے لد قرآن راضی رب اشرح لي صدري ويسر لي امري رب اشرح لي صدري ويسر لي امري رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ننا دا الله عظيم احسان دے چی زندگی کے بیا الله مونږ ته او تاسو ته د دې کلي او علاقې مسلمانانو ته دل وینا دا عظیم سعادت تے او خوش نصیب خلقو تا ملاوی گی پارسیوانان یو خبر کئی وی این بزور بازو نیست تا نبخشت خدای بخشندہ بادکار دا مٹو پا طاقت بانی نکی گی چی بخون کے و مہربان اللہ رحم و کرم نئی نو دا انسان پا خپل طاقت باندی دا مٹو پا زور باندی اغا انسان تا نحاصلی بعد خبری اغا دا سی چی اغا دا اللہ پا خصوصی رحم و کرمی او قرآن دا دے خبر اظہار کئی زی پزے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء او واللہ یختص برحمتہ من یشاء دا قرآن خدمت دا دین خدمت دا دا بختور خلقو نصیب کی گی د دې تعلق نه د مال سره نه د حسن سره نه د مټو د طاقت سره نه د اټه پټه سره د دې تعلق د الله کرم سره د الله احسان سره نو دا تصور او د دې احساس د انسان لپاره چې الله شکر دې چې تا د خپل کتاب تکې نولم یا الله شکر دے چې تا زما جون راواغست او هغه دې مال قیمتي وګرځو ځکه د قران د مجلس نه بل بهتر مجلس نشته. قران دا د کائناتو د پیدا کوونکی کلام دی او الله د دین بهتر شه دنیا تا د قیامت پورې چې کم په دنیا کې موجود دی او خلق و سره واسطه پرو دین بل شه نظر آلے گلی د دې وجنا د دې احساس سره د تناست په کار ده چې دا زه ستناستم دا الله کتاب تناسته مالک دا خو ساجيبه اونته خبره ده د رب الارباب د کائنات د مالک کتاب ته تناستم او زما د حال دی وخت کې تاسو مکو زړې روچت ختلې په براتلې مزه د الله کتاب تناستم د الله کتاب چرت از گنانگار او دا کوتاہو چتینو دک او بیاد اللہ کتاب او رے دلو ناستا سپورس پدی کی سوچو فکر دا چی چا احساس کرو کنا چا چی احساس کرو اگه خلقو نا اللہ لوی خلق جوڑ کرو دا احساس تا تزا کوئی ما چکه سړی یو کار کوي او غسر احساس نی نو هغه د دې قدر شناس نه جوړیږي قدردان نه جوړیږي او چې کله انسان سره احساس یې کنا سیر دا ګور دا زست ناشته مزه دې د ټکی ټکی سونا قیمت ته او دل الله سونا شان ور کړې او دې احساس سره انسان د دې خدمت ته اورېدو ته کیناسته او په هر درجه کې چې د دې خدمت ته کېناست هر درجه کې هغه درجه چې ده د اورېدو وی د وینا وی د خدمتي د ژوند د دنیا او د آخرت تعمیر یو ذریعہ ده خدای احساس ډیر ضروری دی شول قران بدایو خستا خبره کوله د مونږ شیخ محترم هغه بوي وېزه د کینما نو وېزه سوچ کوما نو زوی ماته چرته مونږ او چرته قران چرته مونږ او چرته قران د جهان خلق سسره تړلې دي تاسو ګورئ نو د دنیا دا افراد و وابستگی دا اکثریت سره ده دا تیسی سره نه کنه او دا تیسی دل داده دی چې په جون کې دا غي قیمت او ویلیو ختم شي دنیا کې خلق ډیګرو په سي زور لګي چې ډیګره مې حاصل کړ او دا چې کټه ډیګری مې حاصل کړ چې تنخواه د زرګونو نه برې پلکونو باندې لګ د دې ډیګره ده کې ډیګره ده دې ډیګره پسې زور کیږي چې لکه زیات نه زیات تنخواه سړی ته حاصل شي یو سړی هغه ډېرې ډیګره حاصل کړې وې خو آخر کې ذهن ډېر ښایسته دینی جوړ شو نو هغه یو ځل ډله کې خبره کوله هغه وی چې ما بل ورځ خپلې ډیګره راجمع کړې نو زما عمر د شپېتونه اوړېدلې دی نو زما د ټولو ډیګرو دا دغه دی چې عمر د شپېتونه وړي نو دا ډیګرې بیا چې دی نو دغه شي سپیر شي دا بیا نه چلېږي ځکه چې د دې خپل عمره پورې د دې ډیګرو کاري او اخوا بیا د هغې هغه د عمر سره تعلق وي بس اخوا بیا نو یو ما چې داسې ډیګرې باندې به زه څه کوم چې هغه د عمر یو خاص حد پورې کار کوي او د هغې نه اخوا بس هغې هغه اثر چې دی نو هغه ختم شي ډیګري خو داسې په کار ده چې دلته مې زنکدن کې مې قبر کې مې میدان د حشر کې مې او چې د جنت په دروازه داخل کې تر هغې پورې دا ډیګري تا سره روانې ډیګري خو داسې په کار ده نو دا هغه ډیګري ده دا هغه عهده او هغه مشغله ده چې د په مخ کې د سونه د انسان ځي او د دې قدم په اخلاص وي نو هغه نه ده دغه د ډیګري قیمت سیوا کېږي تاسو ګورئ عالم چې نوجوان وي نو دونا قدر اینی چه کلا دی پا دی خپل دینی خدمت کی زی زی رو رو سپینگیری شی او سونا پا مخ کی زی در سینه زور ختم شی چه زوان عالم پا یوزه که گنته تحقیق که نو مشر علم حال تا که پوشل منتالی ولی سینه کم زوری خو خلق اگر مشر علم پا سی زور که وی دا دا برکت الفاظ دی دا خو تا دا والی سینه نا دا برکات والی سینه نا دی خو دو تکی دیر دی دا نور چا دا گنتو دا خبرو نا ناغا آغا دا نور سی دی دا دا قرآن شریف برکت دا دا دین برکت نا حضرت شیخ پاوی دا تصور زکوم او دی تصور سره ما تا یو پنجاب یو واقع یادش ای پنجاب کی اوزل ناستو ماسپخین نرستو یو جنج رات او پاگا جنج کے یو بوڑے خدا مخ کے دا جنج نروانا وا او لاس خوزیو تاویگی را تاویگی دا جنج مخ کے او ایچے کہا میں اور کہا ملک عبد الرحمن چرت زو چرت ملک عبد الرحمن او بدا تکی وی یا یو جنجی تا ماغی چی دا بوڑے سو وی دا وی ما تاوی چی دا دی بوڑے رور دے اغا مالدار دے او دا بوڑے غریب دا او آغی مالدار رور دی بوڑے غریب لخپل لور ورکڑی را دا دزویل دا غی نن واده دے نو دا پلا رزیو دا خوشالینا تیر وی او دا وی چی چرت زو چرت ملک عبد الرحمن چرت زو چرت ملک عبد الرحمن چرت نو حضرت شیخ پوی چرت منگو چرت دا اللہ قرآن دو نازوی مسته سرا پس پینا گیرا دا خبرا چی اغا کول عمر ستر تنیز دیو نا اغا دا وادو چی پنزوس کال قرآن خودلیو نو وی چرت منگو چرت قرآن کم انسان زرا چه دا احساسی چه اللہ دا خستا دیر لوی احسان دے چه تازو خپل کلام تکینو لوم مونگا دا دوره چه شروع کرده وا دا دی یو باعث خداو چه زب اکثر بلکه روٹین داو چه رجب که بطلم دار لوم کرا چه تا او بیا شعبان او رمضان با در لوم کراچه کی بیا زمانگا والده بیمار شوا اللہ دی قبر دا جنت باغچه و گرده داغی دا وجه نا آغی بیا اجازت نکو چه استا لرشه نو روجه بیا دا ما پا کلی رات لح نو منگ دا سوچ کو چه دا روجه که سم اشغاله شروع کو خودی نمخ کی دا جماد الاولا که بمنگا موقفاله دوره کولا آغی که با دونیم دری سوا بعد وقت که با سلور سوا تا طالبانو رسیدل دا مشکات دا عبارت دا پارا با پا مشکل پایی که کس ملاوی دا چی روان عبارت ہوئی نا آغا فکر ہو چی یار دی کمی دا کمی با پس پورشی ست طریقه سرا چی طالب دیخوا نحو ختم کلا صرف ختم کلا دی دی بارت جوگا نشو چی دی سی روان بارت ویلش دا سیز دیر زیاد چی دی نو ذهن بانده سورو چی یار دی دا پارا دا سی پروگرام پا کار دی چی دی طالبانو تربیتو شی او دوی نحو و صرف وی او دا نحو و دا صرف چه کم غرض دی اغیطا نرسی نو دا عبارت دا بیلو او دا دغی قیدو دا عملی اجرا دا پارا یو پروگرام پکار دی نو اغیبانی چه منگ سوچ کونو منگ بی چه دی دا پارا دا یو دارا بی دا سی یو کورس و دوره پا کار دا چه اغیی که دوی دی بانده توجه او کی او دا کمی را دی پورش وست دی دا پارا دا غا سو گردو میدان سو گردو